Selken, Selken, Selken, Selken, Selken, Jafar, Selken, Rangriya, Selken, Zurekhanay, Berg ima kerdiye. فرمون حقیقت مچم قرشم دی گبکیشم اقرم ظلم ماشر آزادی گبکیشم اقرم ظلم ماشر آزادی Hello there.